Mio fra. Nézd, a gálak én össze vissza! Milyen tajtika, összetérheted volna a tojást. Én nem szabad gálakat. De ahogy is, ha oda vissza, látom, hogy rányít oda téged. Egy papulyán is. Én nem is a semmit. Akkor mit szabadod rögtön el? Miközben van az, amit nézek? Hát akkor majd még van. Azt meg, akit akarok. Na, de nem az enyém, hanem a téde. A téde fogta mindent nézni. Jókat gondolnak ezek a hülye Facebook is. Mi ront ez a szociális oldalak? Utána, hogy rontanak. Megrontottak. Azt nézek, amit én akarok. Nem, jókan sem. Menjek két szedjem össze? Hát menjék, ne menjék, én downloadom a kurva kompjútert. Ki megy? Ki megy? Ki megy? Ki megy? Kúr. Ne pakolgass össze-vissza. Lehet tojás? Na neki áll, akkor kivágom az egész barasztát kézikig. Mi az oka? Mi a barasztát? Nem baj, neki az össze-vissza. Az, hogy én akarok, az lesz. Összevágom. Összevágom. Összevágom ma, nekiállok. Ma nekiállok, 5 órakor felkelek és vágok. 5-től vágok. Ki az, hogy ez a kletje bassz össze-vissza, vagy minek? vagy hogy ez a kurva nem. Néztél nekem kis fűrészt? Milyen, akkor fűrészt? Igen. Ezt vágom én kézzel, ha hozzá szállt. Szaszokban vágod össze, vágod, hogy egy hónapja. Na, ezt ne szavágom, mi vagy. Vagy kíváncsi lennék én rá. Van, feltek 5 óra. Az nem tudom, egyszer köszönöm. Onda. Meg egy hidai repkedek. Nem raktam még be. Majd átrakom ugye. Mit akarj ezt bevenni? Ezt bevenni. Nem én semmi, ne de meg gondolkodj már. Mi? Meg gondolkodj már, milyen naptam már ma. Nem egy akció. Hát egy akció. Hogy mondjuk sem, nem egy akció. Két szaggattad? Te normális vagy? Na, itt van. Hát hogy nézem azt még, ha szét szaggattad barba? Itt van, belőle van még. Tehát nagyon rövid. Nagyon rövid. Hát nem mit nézek ebbe, hát nekem nem ez a feladatja. Miért a szaggattad szét a mostani? Hozok másra. Hozok másra. Mert ez a Lumex. Készülj a bűn 180 éve. Csak el ne felejtsen. esetek. Az elején szegényre egy csomagot is kér. nem vacsorta még mindent. Most elindítottam, hogy fölfelé vételzzel. Ja, amit kell, hogy a fájt.